Матай 18 дугаар бүлэг. Тэр үед шавнар нь Есүс рүү ирж, Тэнгэрийн хаанчлалд хэн хамгийн агуу нь байх вэ гэж асуужээ. Тэр нэгэн хүүхдийг өөр рүүгээ дуудаад тэдний дунд зогсоож айлцсан. Үннээр би та нарт хэлий. Та нар өөрчлөгдөж хүүхдүүдтэй адил болохгүй бол Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Иймээс хэн өөрийн энэ хүүхэд адил даруу болгоно, тэр нь Тэнгэрийн хаанчлалд хамгийн агуу нь болно. Миний нэрээр ийм хүүхдийг хүлээн авсан хэн боловч намайг хүлээн авсан хэрэг. Харин хэн надад итгэж итгэхэр багчуудаас негийг нь бүдрүүлнэ, түүний ховд хүзүүндээ термийн хүнчлүү зүүгээд Тэнгэсийн гүнд живсэн дээр. Бүдрүүлэх саднуудын хан улмаас ертөнд золгүй. Юу гэвэл бүдрүүлэх саад ирэх нь зайлшгүй бөгөөд харин бүдрүүллийг гүйцэлдүүлэгч тэр хүн золгүй. Хэрв гарчин эсвэл хөлчин чамайг бүдрүүлвэл тас цавчин хай. Хоёр гартайган эсвэл хоёр хөлтэйгөө мөнгөхийн галд хаягдсанаас гаргүй эсвэл хөлгүйгээр амин дорхон чамд дээр. Хэрв нүд чин чамайг бүдрүүлвэл ухаж хай. Хоёр нүдтэйгээр галт тамд хаягдсанаас нэг нүдтэй амин дорхон чамд дээр. Та нар эдгээр багчуудын негийг нь ч бүү басанчил. Би та нарт хэлий. Тэнгэрдэх тэдний тэнгэрлэгч нар нь тэнгэрт байгаа миний эцгийн нүрийг баян хардаг юм. Учир нь хүний хүү алдагдсныг аврахаар ирсэн юм. Та нар юу гэж бодож байна вэ? Хэрв хэн нэгэн хүн 100 хонтой байтал тэднээс нэг нь төөрвөл тэр 99 хоноо ууланд орчихоод төөрсөн нэгийг хайхаар явахгүй гэж юу? Үнээр би та нарт хэлий. Хэрв тэр олчихвал төөрөөгүй 99 хоноос илүүгээр түүнд баярлах болно. Тийм дэдгээр багчуудаас хэн нэг нь эрсдэх нь тэнгэрт байгаа эцгийн тань хүсэл биш юм. Хэрв ахтүүч нь нүгэл үйлдвэл явж түүнтэй ганцаарчлан уулзсан зэмэл. Хэрв тэр чамайг сонсвол чи ахтүүгээ олж авсан хэрэг. Харин тэр үл сонсвол өөртэйгээ хамт нэг юм уу хоёр ахтүүгээ дагуул. Тэгвэл хоёр буюу гурван гэрчийн амар хэрэг нь бүрэн нотлогдох болно. Хэрв тэр тэднийг сонсохоос татгалзвал чуулганд хэл. Хэрв чуулганыг хүртэл сонсохоос татгалзвал тэр чиний хувьд хариунд стэн болоод татвар хураагч мэт байг. Үнээр би та нарт хэлий. Та нар газар дээр юу холбон, тэр нь тэнгэрт холбогдох бөгөөд. Газар дээр юу тайлна, тэр нь тэнгэрт мөн тайлагдах болно. Би та нарт дахин хэлий. Хэрв та нараас хоёр ч ямар нэгэн зүйлийг уях талаар газар дээр санаа нийлбэл тэнгэрдэх миний эцэг үүнийг нь тэдний төлөө биелүүлэх болно. Учир нь хоёр буюу гурван хүн миний нэрээр хаан цуглана, тэнд би тэдний дунд байна гэж айлдав. Дараа нь Петр ирж түүнд, Эзэ, ахトゥ маань миний эсрэг нүгэл үйлдэхэд би хэдэн удаа түүнийг уучлах вэ? 7 удаа юм. Гэхдээ Есүс айлдсан. Би чамд 7 удаа гэж хэлэхгүй, харин 70 дахин 7 удаа гэж хэлий. Иймээс Тэнгэрийн хаанчлалыг боолоотойгоо тооцоо хийхийг хүссэн нэгэн хаантай зүэрлэж болно. Тэр тооцоо хийж эхлэх үед 100,000 талантын өртөө нэгийг нь түүн рүү аваачив. Харин түүнд өрөө төлөх юм байхгүй тул эзэн түүнийг эхнэр хүүхдүүдийнх нь хамт хамаг юмтай нь худалдаад өрийг нь барагдуулахыг тушаажээ. Боолн сөхрөн унаж сун мөргөө түүнээс намайг төвчин хүлцэн үү? Би танд бүгдийг буцааж төлнө гэж гуйхад тэрхүү боолын эзэн түүнийг ихэд өрөвдөөд суллаж өрийг нь хилтрүүлжээ. Харин нөхөр бол гадагш гараад өөрт нь 100 динарын өртэй байсан өөрийнхөө амд нөхөр болох нэгэн боолыг олж хараад барин авч хоолойгоо шахаж өрөө төл гэв. Харин амд нөхөр нь болох тэр бол цөхрөн унаж түүнээс гуйн. Намайг төвчин хүлцээч, чамд буцааж төлнө гэж хэлжээ. Тэр үнийг хүсээгүй учраас явж түүний гөр шөрөө буцааж төлтөл нь шоронд хоривлов. Түүний бусад найз болоод болсон явдлыг хараад ихэд гунж эзэн дээрэн очиж болсон бүгдийг нь мэдэгджээ. Тэгтэл эзэн нөгөөх боолыг дуудаад түүнд «Буцар муу болоо! Чи надаас гуйсан тул би бүх өрийг чинь хилтрүүлсэн. Би чамайг өршөөсний адил чи бас анд нөхөр чинь болох тэр боолыг өршөөх ёстой байсан бусуу» гээд ихэд хилэгнэн уурлаж өр ширээ бүгдийг буцаан төлөх хүртэл нь түүнийг зандалчин тушаажээ. Түүнчлэн хэрв та нарын нэг бүр чинь ах дүүгээ зүрх сэтгэлээсээ уучлахгүй бол миний тэнгэрлэг эцэгч та нарт мөн тэгж хандах болно гэлээ.